الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الله رب العزت په دې دنیا کې هر یو شی باندې خپل طرف نازي مواريخ وا چې تبا زما دا حکم مانی او زما دا زمواري او ډیوټي وکای او هر یو شی د الله د دې حکم قبولتیا وکړه او د الله غو پابندي او زمواري په ځان باندې کې خودا کاغ آسمانو نو کاغ زمکی وی او کاغ غرو نو کدریابو نو ټولو دا اللہ حکم امانو اغامانت کے خیانتو نک لیکن انسان تا چی اللہ رب العزت کم حکم کلیو کم عمر کلیو کم زمواریو تا حال کلیو د بغډیر لوی خیانت وکړه د خپل غاړه درنه کړه دیو جن الله رب العزت چې کله قران کې زورنه بیانې او سخت خبره کوي کنه نرم خبره نه کوي ډیره سخت خبره کوي نداوی چې تاسو باندې زما د حق کلمه ثابته شوې ده او غدا ده چې لعمل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين زبدا کار کوم الله وی برای وکوم جهنم بډکم ولیکن د انسانانو د جناتونو زکا دی خیانت کڑے دیں زما پا امانت کی دی خپل حق نہ دے ادا کڑے ماں چاچے ادا کڑے دیں ناغی با بچی داغی دے پار جدا مقام دے ڈیر عالی شان چیغا جنت تے لیکن اغا خائنین اللہ او مجرمین اللہ او منکرین اللہ او جاہدین اللہ اغید پاردا جہنم الله تیار کړو لیک نور څه نقصان نو ودې د الله د حکم پابندی نه وکړي کوم امانت چوت الله حواله کړو اوی کې د خیانت نه کار واغستو اده نه کنو هر مقام کې الله رب العزت دا بیان کوي چې زما امانت ادا کړي او د خپل خلقو مینز کې هم چې څه حقوق یې نه ورکړي تاسو بدی مکلف یې. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. الله تامر کی الله دا حکم تاسو صحکاری چې خپل مین کې امانتونه یو بل لور کې حقوق ادا کې او چې کوم خلق پکې د پیسې لی خوندان دي زموار دي مشران دي اغیله پکار دي چې فیصلې ډېر په انصاف کوي ځکه دنیا کې انسانانو کې دوه قسمه وو یو او چې غیل الله دا مرتبه ورکړی و چې غیل د خلقو مشران ګرځولی و د خلقو فیصلې او مسلې ورته حواله کړی وي چې دا ستاسو ذمہواری ده. خلق به تاسو ته رجوع کوي په خپلو ضروریاتو کې په خپلو مسائلو کې غریب حل نشی کوله تاسو به دا حل کوی هغه ته بعد دین پورا معلومات نه او تاسو ته معلوماتي غریب تاسو ته محتاج ای تاسو به دا حق دا غی ادا کوی لوم به حق دغه دی دی کی خیانت نه کوي غره اذیم قسم هغه چې بی علم او عوام پخپلې سنوز دکړي لیکن چې کله به ضرورت راغې نو د علماونه او د پوه خلقو دغې نه به ځان پوه کو نو سو حقوق داسې چې الله په ټولو باندې یو شانت لازم کړیو کغه عبادت تی په عوام او خواص باندې یو شانتی فرضو کغه معاملات تی په دوالو باندې یو شانتی فرضو چې عوام به معاملات د قران او سنت مطابق کوي او خواص به خپل معاملات د شریعت مطابق کوي دا په ټولو باندې یو شانتی فرضو. لیکن د علماء په کې دا خصوصیتو چې غی تعالی د دین علم ورکړیو فهم ورکړیو بصیرت یې ورکړیو چې غی باندې عام خلق نه پویدو الله رب العزت دا غی نه خاص وعده واستوا واذا خذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه اغست والله د علماء او ناډي را وعده مضبوطه وعده اوس چتا صبح زما کتاب خلق ته بیانوي تو دقه ذمہواری ده بس لتبيننه للناس ولا تكتمونه دومره زور لګو دی په لې کلمه کې چې د عربیت سو اصول او سو ګرامر او نغې په کې را باندې کړي چې دین نور د زور الفاظ نشتا چې له تبیننه کې الله کوم جمع کړي چې دا ډېر مضبوطه وعده وکنه او ځکه را جمع کړي چې هغه په پوهیده کنه غی سوار لسائل مکڑیو مغی دو لتبینن پا وزن بانده پویدو چی دیکی سمرا وزن ده خلق توی بیان وی ولا تکتمونه او گوری دا خلق نی پٹ نکے دیر لوی نقصان باوکے تباہی باوکے گوری اکا نقصانو شو سره دین چې الله رب العزت دی امت تړیر آسان کړی و زکه آسان کړی و چې بس کتاب نازل کړو اویلو چې دا کتاب دی بس دینا پلا دی پلا نور سنشتا دی کې ټول دین پروت دی دی کې ستاسو ټول د دین پروګرام او سامان پروت دی کا قائد دین پدی کی دی کا اعمال دین پدی کی دی کا اخلاق دین پدی کی دی کا معاملات دین پدی کی دی چستا سو دنیا دی جون کی ست ضرورت ته ناټول پدی قران کی دی نو بس دا خلق تور سو ان دین اور سید او چې دا ورته اور سو بیا کور ترازه کنا بس دی قرآن کې دی کتاب کې الله په خپل دومره برکت او دومره اعجاز او دومره کشش یې خېده چې دی واه خلق بیا په خپل سموي چې اوزل د زرنا هغه سينو تلاله او د قرآن په اصل مقصد باندې پوي شو اغه بیا په خپل خپل عملوم سم یو خپل اخلاق بوم سم یو خپل معاملات بوم سم ته اخلاص بیا دا کې دی شي چې ستا په قران باندې دومره بصیرت نو اگر کته معلم وې ته استاد وې او چې چاستانه واورېدو نو کې دی چې دا غي په زیات بصیرت او زیات فهم په قران باندې راغلی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو په اخری بیان کې په حجۃ الوداع کې دې رغت بیان وکړو او بیا وی چې لیبلغ الشاهد منکم الغائبا کوم چې حاضرین حضرات ناس دي نو دا دی غایبینو تورسی و دی دا دی مواری دا زما دا دی مواری و چه ما تاس تورسو لو پا تاسو دا دی مواری چه تاسو غایبینو تورسو ولی فربا مبلغن او عامن سامن که دیش دیر زل دا سی که دیش دا خود اللہ مخلوق دی چه ستاسو نا چه تورسی انا غو استاسو د سامعين نه ډير او عاي ډير احفظ وي او ډير ازکا وي هغه په خبره باندې او چې تاسو نه اوریدا فکر او سوچو کی دمر معلومات به ته حاصل کی چې تاسو به دمر نه حاصل کړی ځکه تاسو ته مصروفيات ډيري د دنیا په جهادونو کې پدې کې او مشغوله او غیبا د فراغت وخت حاصل کی علم خو فراغت واړی کنه دیو جن تابعین کې ډیر لوی لوی علما او محدثین تیر شوی سره دا غینه چې اصل او نسل دا چې غلامان کغه مکحول دی کغه مسروق دی رحمهم الله تعالی لیکن اغیل اللہ دین کی دمر مقام ورکو چلولی محدثین تینا جوڑ شو شیوخ تینا جوڑ شو عملکون تینا پا علم باند سیراب شو اغیل رسو کنا صحیح کاری اوکو تا اللہ و دا پیغمبر امانت چیغ سپریخ و غی خلق تو رسو نو دین پا آغا وقت کے دیر پا عروج کے ہو بیا رستو زوال شو روش زکر دا لازمی کانا کل چهیات نازل شو دا سورة المائدہ دریم نمبر چلنا رب العزت ویلیو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجڑلو کشران پدی راز نه پویدو نو تپوس دینو کو چې دا خو د خوشاله خبره ده، د جړه نه ده، دا خو زمونږ د پاره ډیر د برکت خبره ده چې الله ای ماتا سول دین کامل هم کو تمام می هم کو. حضرت عمر فاروق وی چې ستاسو تجربه نشته، اخ ډیر دوراندیش انسان وی، هر کمال لر زوالی کنا، کم شی چې کمال تورسی نو ویخته زوالی ته دینه نه خالی کی. وکله چې الله رب العزت وی چې اکملتو نو اوس برو ورو زوال شروع کیږي، نو په دې وجه باندې ما سره ډیر فکر شو. نو دین تر یو وخت پورې په دنیا کې ډیر په لوی ترقه باندې و، لیکن پکی زوال شوروش راغی و جداو چلی رب العزت د دین د پار کم معیار را لے گلیو، کم میزانی را لے گلیو چه بخپلے و تمیزان ویلیو. سورہ شورا کیو گورا، سورہ حدید کیو گورا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله ما خو انبیاء لیگلیو دنیا تا، خدغه سمنو لیگلی چې زه خلق ته د خپل عقل نه خبرې کوي، بس منسوبي وته جوړوي نه. اوسره مې کتاب ورکړی او کتاب میزانو، میزان دا مطلب چې کستاسو چرته یو مسله کې سکشمکش پیدا شي نو قرآن لے راوړ دی سره یو تلی، نو کدی په دسخطو کو نو بس صحیح ده، او کدی رد کو نو پری دی هغه دین نه دی بیا. الله میزان را لېږلو، قرآن نازل کړو، دنیا کې داسې خلق راغی چې هغې د خپل غفلت توجې نه قرآن پرېښود، بل څه ته لاس واچو. هغه په خنیت باندې دا کار کړی چې را قرآن خو ډېر عظیم کتاب دی، د ډېر وخت غواړي. موږ وایو چې دا خلق هم په لږ وخت کې او په اسانه طریقه باندې پوهې کړی، نو هغه په خپل خیال کې یو اسانه طریقه جوړه کړه، خو هغه اسانه نه وه، ځکه الله رب العزت قرآن ته آسان ویلی سلور ځله په یو صورت کې او سوګند کړی دی چې ګوره قرآن آسان دی، قرآن آسان دی، قرآن آسان دی. خو هغې هغسې د سورت قمر په دې سوګندونو باندې یقین نو، هغه بې شکه خبره وه سپوږمۍ او د څوارلسمې، خو بس د هغې قدرتي او په یقین نو، نو نور څه یې مخکې کړل، نور علوم ته لاس واچو، نور کتابونو ته لاس واچو، او قران ته نه پاتې شو، نو دین رو رو په تنزل باندې شو، په زوال باندې شو، او د اخری مراحل دي. الله دې خیر کوي چې نور بس سره جوړیږي. اوس مونږ ته د قران نه پته لګي چې مونږ په نظر واچو امو تعالیو کو چی دین ولی پا زوال باندشه و پا تنزل باندشه و پس د کمال او د عروجنا، ځکه قرآن ډیر بهترین اصول پیش کړیو چی با دی اصول باندې قائم یه نو دین بچری نه کمزوری کیگی. او اگه هر زی ویلو چی اتویع اللہ و اتویع الرسولا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اے مومنانو ستاسو د دین معیار ډیر محدود دی، د الله د کتاب خبره او منه، د خپل پیغمبر د سنت خبره او منه. او تاسو کې چې کوم اهل علم دي نو په اختلافاتو کې هغه ته رجوع کئ، بول الامر منکم، نو بس تاسو نه به دین نه خرابیږي او نه به رکیږي. کله یو ته دې مقام هم کھولیو چې دې مقام څه دی. سوره نساء کې ویلو ومن یطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم، چا چې د دې اصول او خیال ساتو پابندي وکړه نو په قیامت کې چا سره مرګري، هغه چا سره چې الله په خصوصي نعمت کړی دي، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، د انبیاء مرګرتیا په دې حاصلېږي، د صدیقینو مرګرتیا په دې حاصلېږي، د شهدا او صالحینو مرګرتیا په دې حاصلېږي، وحسن اولئک رفیقا، د دین خیسته ملګرتیا شته. تاسو په قران او سنت سره په اطاعت د الله او د پیغمبر سره دومره اوچته مرګرتیا حاصلېږي. د دنیا کې تعالی داسې سوشي مخې ته راغی چې تی د دې منزل نه پاتې کړي، ډېر لوی منزل وکړه. کله ویلی من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د پیغمبر تابعداري وکړه نو دغه د الله تابعداري ده. خپل بیا دا تپوس نه کوي چې را الله به رضا شي کنه، نه نه، هغه فقط یې ویلی، هغه بشکه خبره ده. الله خپل عبادت او خپل رضا هغه د پیغمبر په تابعداري کې منحصر کړی، بلکې خپل محبت یې دغه په تابعداري کې بند کړی دی. چین کنتم تحبون الله فاتبعونی، دې ته وایي دا خلق ډیر د الله د محبت خبرې کوي او ډیر لوی دعوی کوي چې زموږ الله سره محبت دی. والهانا او ته وایي چې د دې رښتینی دا ده چې فتبعونی، که تاسو کې د خپل پیغمبر د سنت رنگ یي نو بیا تاسو دا و رښتیا ده، او که داغه سنت در کې نه نو دروغجن یې. تمره صفا خبرې قرآن کړي دی، گنجائش پکې نه، احتمال پکې نه. نو مسله ډېره ښکاره وه. چې زموږ خلقو ځان سره هم نقصان وکړو، امت سره هم نقصان وکړو، ډېر لوی نقصان وکړو. دیو جن قرآن چې کله دې بیان کړي نو دا وایي چې قیامت کې بعد نور خلقو بوج او پیټه سنگلی اده دې غو ډبلی، هم يحملون اوزارهم على ظهورهم، عنکبوت کې وایي چې دې خلق ته وایي چې زمون خبره مانه چې مونږ د تسوایو ازمون په لار او طریقه باندې راځي، د بل چا خبره ما اوري او مونږ زمواریو خپلې ویلو کنه چې بعد د آخرت نه تاسو خلاص شئ، هزار او ګناه زمون په غاړه باندې دي. ملاوی دغه خلق چې دی کنه، ولا يحمل الناس قالهم واسقالا مع اسقالهم، دی با خپل بیټی عمرغستی او سره به دا خلق او عمرغستی چې ګمرا کړی دي، دا ډېر لوی نقصان او تاوان. بهر حال اخو دا غید الله سره خپل معامله درس چکی، مون خدا سے نشو کولے، مون خو اللہ پیدا کلی دی دا پاریو چې دا حق اظہار بکو دا باطل رد بکو، دا اللہ دا مون پا قسمت کلی کلی دا نو سوکو، چې اللہ قسمت کلی چالی کلی نو آغا سوک نشی لری کولے. ہاں اللہ لری کی گی چی او بندہ سوالو کی چی اللہ دا زمانہ کٹ کام قلم پیرا کا گام، لکه حضرت عمر ویلو چې الله تحویلی چی یمحو اللہ ما یشاء و یثبت اللہ محو و اثبات کئی سو خبری لرکی او سو پزی پریدیم نو یا اللہ کزدی پنیک بختو کی لکل ایمانو فثبت ہو میل رکو او کزدی پاشقیاو کی لکل ایمانو فمحو دغا محو کا مون خدا سوال ذکر نکو چی زمون دا عقیدہ خوخ دا زمون دا قرآن خوخ دے زمون و سرمین و محبت تی دا هر سن زیاد د خپل ځان نوم د خپل مال نوم د خپل مور او پلار نوم د خپل اولاد نوم نمو خدا سوال نکو مونږ بوای چې الله دا زمون سره تر مرګ پورې او ساتي زمون خو ذمہاری دا ده او د دې لپاره بیانو چې خپل غاړه خلاص کړو چې قیامت کې الله رب العزت زمون غریوان ته لاس واچي نمونگ لبیاد اخلاصی چل نرازی نن دا یو مقدر دیر زبردستا چه مونگ دا غزای دا گریف نزان اخلاصولش دید پارا ادید پارا نا چیرا پریده چه دا خلق پی خپشی او غصشی نا اللہ دی خوشا لک دمونگ آغی سر سکار نشتا ده چه چا واوری دا وانوری دا چا پی عملو کو یه ونکو سوک پی خوشا لش او سوک پی خپش اگا دا آغی خپل کار ده زمون خپل مسلې سره کار نو مسله دا ده چې د عوامو هغه عمل ته ضرورت ته چې داږي وسره 24 غنټې ژوند تیریږي او په 24 غنټې ژوند کې قدم په قدم داږي مخې ته داسې عمل راځي چې کچري صحیح یې وکړو نو ډېر لوی اجر به ومومي او که غلط یې وکړو نو بس دا آخرت تاوانی بشی او گرفتار بشی نو دی پا دی پو اکول والی که نا چه دا 24 گھنٹے که وقت پو وقت دیتا مسائل رازی ادی پا که فیل کی گی نو داوتاو اینا خدا که نا دا بارا میں گور قصواتاو کو دا دم او درخانه قصواتا راو آخلو چه دی پا خوشحالشی او دا خودی سر ظلم دے دیر لوی ظلم دے پا دی بانی مونگ تا درد رسی و اللہ مونگ لدے درد عوض راکی چی دا مونگ اور پا دی جماعتنو کی چی دا سوئی لگی آئی چی مخلوق ستا محتاج دے دے او سڑی تبا دا 110 او تولا ڈسپرین گولے ورکے تولے دو زکام علاج کہنا دا ظلم نہ دے وسرا اخو نزدیشی وی دے وسرا دا سمرا لوی ظلم دے بیماری او دا او علاج یہ تبل کہنا دا خود نپوئی گی زکا یا با پوئی گی خود سڑی سر بای دشمنی دا دوالکار غلط تھی ان کنت لا تدری فضا کا مصیبتن کہ نپوئی گی خدا دا خود دیر لوی مصیبت تھی وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ اګه پويګه سره د پوي نه وای چې خدای دې غرق کین دا خدای غیر لوی مصیبت ته داسې مکو کنه خلق تا مسله وکا چې نن و سره داږي 24 غنټي ژوند دې مخله راضي مخله سره راضي غم او خادي مدی کے و تصحیح سنت بیان کا چو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی چو مڑے اوشی نوی ساروائے بینا او چو سوکی ساری نو دا دے اسلام نا خلاف خبر دا اسوک چو دے اسلام نا خلاف کئی نو اگا گنانگاری گی سواب خلا پری دا نوزان گنانگاروائے او کلا چې مړی وشي نو آوازونو تاجت نشته دی حدیث کې دې ته بدعت ویلې دي حجي څومره لوی لوی خلق عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هغه وصیت کړو چې موږ آواز باندې کوي چې په مړونی باندې موږ بدعت وکړو بس دومره خلق به پوره چې موږ هغه ډورې ته اوسې ډغل ته اوسې دیوازون تساجد تی دخلی بندیان دا خلاف اسلام دا خلاف سنت کار دے بیا چی کل جنازہ پی ہوکے نوگ دا دعا ہوشوا دیر خیستا دعا ہوشوا چدا سی دعا اس سوک نشی کولے نی جوڑو لشی لاغی نرس تو بیا دامو آئے چی دعا ہوکے دا بدت تی خلاف سنت کار دے زانولی گناہگار ہوئے او بیا چې کله اوسه قبر ته نو هغه ځای کې په خلاف سنت کارونه مکوي کدي ملکونو کې چا ځان سره ګوړی وړي چا صابونونه وړي الته کې ستور جوړ کړي دانش ته خلاف سنت تی دا کار مکوي د خپل مړی سره خبر ولما په خوې دغه سې کچې پرې ده د خلاف سنت ته څنګه پیغمبر ویلو چلا تجسس القبور چونه کوي ما سیمټی کوي ما لیکل په مکوي چې ده نوم ده او ده سنو لیکل شه اوس پیدا شو د دې سنت ساجت دا وت ترک می پورشماري علم برزخ حال خو ډیرو گدی لا یوم یبعثون لیکل پینشته دیم پیغمبر پاک وی لا تکتبوا او لا تقعدوا علیه کیناستل پینشته دی بے دبی دا او غا کیناستلم نشته دی چې ته کینې چې دا زمانی کو دی ډیر لوی ولی دی او دی هر مرز زموار دی او شکرای دی کی خدا عمال گا دیو سرکی خود ارزانه دکن دا پیسی سورکی گی او پیسی پی را جمع کین دا ټول خلاف سنت کارون دی دا قصی نبی علیہ السلام ویلیو صحابه کرام ویلیو جریر ابن عبداللہ بجلی داوی چکننا نعد الاجتماع الی اهل المیت من النیاحتیم مونگ با دمڑی کور تا جمع کی دل او پاغی کی خوراک کول دا با ام دا سی حرام گرن لکا پا مڑی باندی چی ویر کول حرام دیم دا دوار یو شانتی او مونگ گرن لکا میرو را چی تا پا خپل دمڑی پا کور که دوڑای خوری کنه چی دا جنازی نراشی او ایمبولنس نه کوزیږي نو هغه ته وی استاد کور ته مزه ټوډه تیار ده چې خلک تاوي ني چې استاد آوي نغې جزان وسکه ولې د خلکو ژوند خرابې دا 24 غنټه ژوند ولې خرابې د خلکو نو درې ورځې پورې په دغه کور کې خوراک کول من دي من دي کالم یې کوي او کامی یې کوي دا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غیبان دې غم دې تاسو ول تیارې وکې او د دې اړه څوک غږ نه کوي دا مسله په کار وا چې خلق د دې رسم او رواج نه خلاص شي مالیم بے ځای لګي او چې بدعت څوک کوي دا عمل نه قبليږي هر قسم بدعت کوي کداغه بدعات تی چې کوي او داسې کوي چې کته وته وای چې درې ورځې غواړي لوګي وي زمونږه جدا مذهب دی تاسو جدا مذهب دی زمونږه جدا مذهب دی هغه ته مذهب جوړ کده بدعت نه دا عمل بس قبول شي اسی به منځو داس کوي او اسی به خیر خیرات کوي او اسی به روزي نسی او اسی به ذکر کوي او هیڅ قرآن او سنت پا دی گوا دی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا ونسلیه جهنم سوک چی دا پیغمبر خلاف کئی او بیا اور پسی دا پیغمبر خلاف دا صحابہ و دا جماعت خلاف دے زکاغی پا یو عملو کنا صحابہ چی سکڑی دی پیغمبر پا سنت عمل کنا تا چې بدعت کو نوم د خلاف سنت کو اوم د خلاف د عمل صحابه کو الله وی بس جهنم ته رسوم نبی علیہ السلام هم ویلیو علیکم بسنتی، اے امت تاسو باندې زما سنت لازم دی او سنت د خلفاء او راشدینو، عضو علیها تمسکو بها، کله کې ونیسه په لاسو کې کني شی ټینګولې نو په غاښونو کې ونیسه غو چې سنت دنا لا نرشی. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، ځان بچ کې د بدعاتونو، دا نوی نوی کارونه چې پیدا شوی دي، دا کوم ځای وو؟ دا سلګ نوی کارونه دي چې یو بدعت کین او عمل له تباہ او برباد دي. ذالک بأنهم شاقوا الله ورسوله. نو چې بیا بشمار شي چې ورګه دا خو دې ځان لکارو کوم چې مړ دې سار کو اوازونه دیو که اعلانونه دیو کلم، بیا دی دری ما خامد ران پاخ کلو زکا چه خلق بخبری کئی، نو بیا ور پسی جمعه رالا، نو بیا ور پسی سلویختی رالا، نو بیا ور پسی کال راغه برسی. نو تا مطلب داره چه وعده کلی چه دا بکومه، سوگند کلی چه دا پا هر قدم باندی دا پیغمبر خلاف کومه، چه اغا سویلی دی اغا بنامنم، دا خطول اغا منکلی دی. خکار حدیث دا ابو داود و ترمیزی چه دا جمعش پا مخاص کوئے، دا عبادت تا پار کاغا مالی دی، خیر خیرات تی کاغا، ذکر اذکار دی کاغا، بیان میان دی، چه تاسو دا خیلی چه پا دی دیش پا دیر ثواب دی، نا نا نا، دا طولش پا پشانتی دا. اروزی مخاص کوئی در روجی در پارا چی در جمعی پرز باندی روجی نیول دیر سواب دی نور اروزو نا من اکڑی وا در جمعی برکت خو صرف در دیمانز دی در دو رکاتو دی دیو جن اللہ دی روزی لدا مقام ور کردی او دا خلق چی سکی چی خیرات راولی نو در جمعیش پیلی راولی دا بدت تی چ روزه را ولین د جمعې ورځ لوي دا بدعت ته ولي په لې دروغ جوړ کړو ته چې یو کار ته ثواب وې نو دا وسره لازمه ده چې د الله ویلې دي ولي بغیر د الله نه خو ثواب او عذاب څوک نه پیژني کنه مې چې تاو ته ثواب وې نو دا د مطلب دی چې د الله ویلې دي کته وې چې نه ما خو په الله دروغ نه جوړ کړې توبه خدای دې ما دې نو ساتي وې جوړ دې کړو تو دا دین نسو خبری زکر نبی علیہ السلام یو حدیث ویلو چه کل امتی یدخلون الجنت الا من ابام زما هر امتی با جنت تزی و اغا امتی با نزی چه اغا لٹ شی چه زن زما زکور تا زما ہوئی قیل یا رسول اللہ و من ابا نبی علیہ السلام نے تپوسو شو چې داسی بسو کی چې هغه وی چې جنت ته نزمہ نبی علیہ السلام خبر ادا چې من اتوانی دخل الجنه چا چې دنیا کې زما تابعداری کړی نا به جنت تزی و من عصانی فقد ابا او چا چې زما خلاف کړی نو دغه سړی وی چې زنه زما تی خلی تم ګورا چیاغا پا خلی ندی ویلی عمل تیو گورا چیاغا دما سنت خلاف کی نو بس پوشا چی دو وست دو جنت نتو بکلی چی نن زمانه دی اجت نشتا دیخا دا سمر چی گوری ننو چی و سلی دا ہوئی دا غا عمل بس قبول شی سلی ها اسی منزو دس اسی خیر خیرات اسی ذکر اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی حدیث دی ابن ماجہ پینزما صفقی چلا يقبل الله لصاحب بدعت صوما ولا صلاه ولا حجا ولا عدلا ولا صرفا طول راجمکڑی چې د بدعتي نه منس قبلیږي نه روزه قبلیږي نه خیر خیرات قبلیږي نه فرض او نه نفل یو رسنګ به قبول شي چې امام مالک رحمت الله علیه په هغه وخت کې ویلو چه من ابتدعا فی الاسلام بدعتن یراها حسنتن چا چې په دې اسلام کې دا یو نوې کار جوړ کو او چې تپوستي نو کې نو ایدا بدعت حسنه ده ولوی په جنازه پسې کچارو ستدلا او دوا وکړندا بد کار دي دوا نه خلق منی کړ یا د مانځنه پس کو په جمع باندې دوا شو او استاد وی چې امین او بیا رستو په اخر کې وی چې سمعنا و اطعنا دا بد کار دي چې ټولو ته تله والو سیټي ورکو وے بدکار دے کنا زکا چی پیغمبر ویلی چی ما یو کار نی کڑے او سو کی کئی نو آباد دے کنا تو تباد نوے چی پیغمبر یو کار تباد وی نو تو تباد نوے اگا خویلی چی کل محدثتن بدعاتو ہر نوے کار پا دین کی گمراہی دا نو دا کار پیغمبر کڑے ہو دا صحابہ کرامو کڑے ہو لکہ دا اس چی کی گی چی جمی دی او سلوی اختی دی او ما خامون دی دا کم چا کړیو دا دین کې نشته نو چې دا کارونه څوک یې نه بدعتی دي نو دا عمل نه قبليږي ذکر بکینو حلقه به جوړه کی راځه ماشه نو بس لګیا وی په زور باندې یو کله وبا کې څوک به اوش شيو تا کم ذکرو ذکر بل جهر بدعت ته استا امام و امام ابو حنیفه رحمت الله اغوی که دا ایام تشریق تکبیرونه دی نو دا اختر دا روزی پا مازیگر بے بس که بس تا گو صاحبین قول داری چی خیر دا تردریم پینزر روز پوری اغوی نا کن ذکر بالجهر بدت تی مون با پدی که لیمیٹ کو اختصار و بکو چڈیر نشی نیما ابو حنیفه خود دم رد دی سنت و پابند دیکا نا دا عمل دی د دین خلق خبر الغواړي چرور دا مکوا دا بدعات تی ټول چې موږ په اعمالو کې راغلي دی موږ په پوي ګنا کله به واده کوي نکاح به نه تړلی او ډوله براوړي پردې جنې درا دنه کړدار سو تا خو د سنت خلاف دی کله با ډوډۍ ورکی مخکې وی چې ځان به غم وکړو نو ډوله ورستو راوړي دا کم دین ده اسلام کې خدا نشته اسلام کې خدا دی چې نبی علیہ السلام صحابي ته وی چې داغه د واده درې مروازو آیا سلورم آوا نو وته وی اولم ولو بشاتن اے جابر ولیموکا یو بزاله لکه ولیموکا ولیمه وخدا ده نو تا ټول کار د سنت خلاف وکړ تا ته د خپل استادان دا چل نه خي د دې تا ته سوې چې هر ورځ لګیاي تقریرونه کوي بیانونه کوي نو چې ستاسو ته ضرورت تن پاغه خود نه پوي کوي چې ستاسو زندگی خرابيږي ستاسو عمر خرابيږي او ستاسو مال خرابيږي چې قدم په قدم باندې هر کار ستاسو د بدعت ته درس مو رواج دي نه ته نوې پکار دای چې دا مسله موقع سره خو کې کنه موقع چا شورا راشي نو پکار دای چې مخکې ته وضاحت وکړي چې د دې ورځې صحیح سیادت په دین کې دا د عالم ذمہاری ده کنه دا څو ورپسې بل روزه راشي چې داغي فرایض او واجبات او مستحبات بیان کړي دا څه چرتا نور تور شو سپوږمې تور شو دا عالم فرض دی چې بیانو کې چې دا غوري د الله د قدرتونو یو قدرت ته او پیغمبر ویلو چې د دې لپاره یو دروازه کا تنفل وکم استاد په کور کې دا کارونه کیږي کستا په کور کې نه کېده کنه د خلکو به امن کولو خدا کارونه ټول استاد په کور کې کیږي چې کله سپمه تو رشي نوې چې د کمې زنانه امید نه به د کټ نه نه پاسي سشیله به ګوتې نه وروړي لیټرین ته به نه ځي اس به نه کوي کني بیا وس ډېر لوی حادثه پېښه شي دا وایي دی خلکو ته کنه چې دا رواج دی دا رسم دی دا د سنت خلاف کار دا چې ځوانو طریقه ده مسلمانانو په طریقو کې خدا نشته کنه. مخلوق په دې کې مبتلا ده. نو یو د دې سړی عمل نه قبليږي داسې مونږ او داسې ځکه په کې برکت نشته کنه. کني قران وایي چې مونږ چې دې کنه دې بنده مونږ کوي ان الفحشاء والمنکر وسوکه مونږ نکړو نو مونږ نشته کنه. مونږ خو علي چې ته په سنت طریقه کې او ستا په مانځ کې بدعات نه کنه او بل دا غسړي جون بچري خنشي. قران وایي چې نو لا يفلح الظالمون شان دا دې چې ظالمان ناکامیاږي. ظالمان سوکي ظالم دغه ته وایي چې بل بنده سره ټګي کوي شی ولا ور کوي اخي مخک مطمئن کی اچي واخ راشي نو دومره دز ولا ور کی چې غلط شی په خرص کی دوکاو سره او کی حق نور کی خپل کله چانه د کور کرایا اخلي نو یو په دوی ته نه اخلي ولي پوي کنه چې بس گزار سو راو احمد نو تبه قبر کې نه سملی تا د اخرت ستمه نشته دي استاد شان سره هم مناسب دادی چې ته په کال کې ولې او دوه میاشتې دغه سي مفتي چې بس د دې کرایه مرا کوي جزانو غریبان یې دي له بسوک راځي غریبان له ملائک برازي چې مونږه خیال نه ساتو چې تا او ته داسې فکس شی مقرر کړی چې ګوره کدای خدای کني نو کډو باسه او کله داسې چاله څه شی ور کین پاغه کې دوکان پاغه کې نو دا انسان څه مطلب دی ګوره د دې کار په خپل یو څه وخت پس داسې ودریږي او بریک شي کنه. نو بیا راځي نو استاد نه تپوس کوي بیر کار خراب شو چې څه چل شوی دی وای کار تا خراب کړی کنه. ستا په کاروبار کې د خدای نوم نشته ستا په کاروبار کې په یتیم او مسکین باندې رحم نشته ستا په کاروبار کې په عاجزانو او غریبانو باندې رحم نشته ستا په کاروبار کې صفائی نشته ټوله دوکه ده دوکه ده. ته چې یو شیخ حرسینو دعوت وسلوی چې ما په دوه لاکه اغست دی او تالی په یو نیم در کوم دروغ ولې وای بس ما له اسې چاره کړی دی اتالی په دوره در کومه ځان په زوره ګناهګار چې زموږ معاملات ټول غلط دي یو شی په کې صحیح نشته دوکه ده د خپل رور مسلمان سره او بیا هم کاروبار خراب شي نو بیا استاد ته ساجت دی نه ته په خپل استاد یې ته عمل صحیح کا ته ځان د دې دوکې نه خلاص کا ته خپل رور مسلمان سره خیانت مه کوه هغه سره ټګي مه کوه نو کار به دې بالکل صحیح سوال نه پیدا کیږي چې قرآن او سنت ټول په دې ګوادي چې تجارت کې الله برکت اچولې ده. استا په تجارت کې برکت نشته دا ولې چې څه شي ته لاس اچي نو تاواني تاواني دستا نقصان ده. قران وی لا یفلح الظالمون چې څوک ظلم کوي نه کامیابیږي. نو دوه قسمه ظالمان دي یو د دین چې خلقو ته صحیح شي ونه خو چې دا بدعت ده دا رسم رواج ده تا مکوي دا مکوي نه قصو ته راواخلي نو بس داغی وقت ضائع کی نو. او یو د دنیا ظالم چې هغه مخلوق سره ظلم کوي رحم پکې نشته همدردی پکې نشته داغه په مال کې د الله رب العزت د نوم څه شي نشته دا دوه قسمه خلق دی. دی دی چرې نو وي چې موږ به کامیاب شو اسی به وي د دې کامیابی نشته دی نو خیال پکار دی مسلو ته او شکر دی چې الله رب العزت په دې ملک کې داسې جماعت پیدا کو. دا که په سرحد کې یو شیخ نه وي او پنجاب کې یو شیخ نه وي نو خلق به ټول په تیار کې پراته وو. توحید چا پیژندو شرک چا پیژندو سنت چا پیژندو بدعت چا پیژندو. دا خو یو د پنجپیر په غرونو کې پیدا شو دنیا رڼا کړه نن چیر ځای ته ځي نو درس به د هغه د شاګردان وي. ته سوچ وکړه او خیامات داسې یو عالم په دنیا کې چې تا ته کوم لوی ښکاري که مړی که ژوندی چې دا وشي اگر دوم چرته قران درس کینا ته ولي وکي او یو د پنده شیخ القران دا خو الله رب العزت خپل دین د پاره پیدا کی مجدد چې غ دین تازه کی خلق وتا دا دینو نو په دې وشکر او باسو چې الحمدلله ثم الحمدلله کني مونږ بم لکه دې خلق په خټو کې روانو ادا جمع ما خامونه با خوالو او بیا بم لاس په ګیره راخکو دا چل بو واخر دعوانا.